گھر کو میڈیا میٹ کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو کس طرح محفوظ فرمایا، اس کی تفصیل سورۃ الفیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیسا سلوک ان سے برتا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تمہارے رب نے ان کے مکر کو اور ان کے برے ارادے کو محض ذلت میں اور گمراہی میں ان کو نہیں بدل کر دیا، نہیں بدل دیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان لوگوں پر جو اس بیت اللہ کو مٹانے کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، ابابیل پرندوں کو بھیجا، ترمیہم علیہم بحجارت من سجیل، اور جنہوں نے ان کے سروں پر آ کر پتھروں کی بارش کی، پھر کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی ان کو بالکل تہس نہس کر دیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنہ ہجری کے آٹھویں سال مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو آپ ایک خشوع اور خضوع کی سراپا تصویر ہیں، حتیٰ کہ خشوع اور خضوع کے وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک آپ کی سواری کو چھو رہی ہے، یہ خشوع اور خضوع کی علامت ہے۔ آپ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں آپ تمام لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کسی سے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ نہیں لیتے بلکہ تمام سے درگزر کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختصر سورت نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آگئی اور تم نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، بس اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور اسی سے استغفار کیجئے، اسی سے مغفرت کیجئے، انہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس گھر کی حرمت کبھی بھی حلال نہیں ہوئی مگر دن میں صرف چند گھڑیوں کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، کچھ وقت کے لیے۔ وذلك بأن قوما من كفار اليمن يقودهم أبرهة الحبشي أرادوا غزو هذا البيت وأرادوا المكيدة لأهل هذا البيت في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا بعسكرهم ومعهم فيل عظيم يركب عليه قائد الجيش وعسكروا في محسر الآن وادي يقع بين مزدلفة وبين منى، عسكروا هناك وأخذوا الأموال والإبل التي لقريش، فجاءهم جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن هاشم فقال أدوا إلي إبلي، فقال له القائد جيت تبحث عن الإبل ونحن نريد غزو هذا البيت ونريد هدم هذه الكعبة التي عندك، فقال لهم عبد المطلب أنا صاحب الإبل وللبيت رب يحميه، فدفعوا إليه إبله، فلما تجهزوا لأجل أن ياتوا لهدم هذه الكعبة أرسل الله عليهم طيرا صغيرا في كل منقار طير حجرة مكتوب في هذه الحجرة الصغيرة اسم من تقع على رأسه، فأتت الطير فرمتهم جميعا فماتوا في وادي محسر، الوادي الذي يقع بين مزدلفة وبين منى، وهو الذي إذا مر عليه الحجاج في صباح يوم العيد وقد فاضوا من مزدلفة يسرعون الخطى، لأن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر بمكان عذب فيه أقوام يسرع الخطى خشية أن يصيبه ما أصاب أولئك القوم. انہوں نے اس قصے کی طرف تفصیل میں جاتے ہوئے فرمایا کہ یمن کا ایک حبشی بادشاہ تھا جس کو ابرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس نے چاہا کہ وہ اللہ کے اس گھر کو ملیا میٹ کر دے، اس کو منہدم کر دے، اس کو ختم کر دے. چنانچہ وہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کرتا ہے اور لشکر کی قیادت کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ وادی محصر میں آ جاتے ہیں، وہاں آ کر پڑاؤ کرتے ہیں. وادی محصر وہ ہے کہ جو مزدلفہ اور منا کے درمیان واقع ہے. یہاں سے حاجی عید کے روز مزدلفہ سے منا کی طرف آتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو عبد المطلب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بیت اللہ کو مٹانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، وہ لشکر کے پاس جاتے ہیں، لشکر کے قائد سے جا کر گفتگو کرتے ہیں. اور یاد رہے کہ اس لشکر نے ان لوگوں کے جو اونٹ تھے اور ریوڑ تھا وہ تمام اپنے قبضے میں کر لیا تھا. جا کر کہتے ہیں کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دیجئے. انہوں نے متعجب ہو کر کہا کہ ہم تو اس گھر کو مٹانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور تم ہم سے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، لہذا میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، تم مجھے میرے اونٹ واپس کر دو. اور رہا اس مسئلہ اس گھر کا، وہ اس گھر کی حفاظت اس کا رب کرے گا، ہم اس گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے. انہوں نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے اور پھر تیاری شروع کر دی اس گھر کو مٹانے کے لیے. چنانچہ پھر کیا ہوا، اللہ تعالی نے چھوٹے سے پرندوں کو بھیجا. ان پرندوں میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس پتھر پر ہر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر وہ جا کر گرنا تھا. چنانچہ وہ پرندے آتے ہیں، پتھروں کی بارش کرتے ہیں. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس شخص پر وہ پتھر گرتا ہے وہ فوراً مر جاتا ہے، حتیٰ کہ تمام لشکر وہی مر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو شکست دیتے ہیں اور اپنے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں. تو وادی محصر کے جو مزدلفہ اور منا کے درمیان واقع ہے، جہاں سے حاجی عید کے روز گزرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب لوگ اس وادی سے گزریں تو ذرا تیزی سے گزریں، کیونکہ آپ کی سنت تھی کہ جب کسی ایسی بستی سے گزرتے کہ جس کے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو تو آپ جلدی سے گزرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی یہ عذاب نازل ہو جائے. وعلينا يا إخوة الإسلام أن نستشعر عظمة هذا المكان الذي نحن فيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن بأن صلاة في هذا المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة. صلاة في هذا المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة، فمتى يصلي الإنسان 100,000 صلاة؟ فينبغي أن نستغل أوقاتنا، فلا تمر دقيقة واحدة إلا ونحن إما أن نستغفر فيها، وإما أن نتوب إلى الله فيها، وإما أن نذكر الله فيها، وإما أن نقرأ فيها قرآن. لا تمر دقيقة واحدة في هذا المكان الطاهر إلا وهي في طاعة الله. ولنكثر من التكبير الذي أمر الله به أن نذكره في أيام معلومات وفي أيام معدودات في هذا المكان، وهو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نقوله في الطرقات، نقوله في الأسواق، نقوله في المطاعم، نقوله في كل مكان. نذكر الله في هذه الأيام المعلومات، نذكر الله عز وجل، ولا تضيع أوقاتنا في الغيبة والنميمة وفي الكلام الفارغ أو في شرب الدخان أو في النظر إلى عورات النساء أو في النظر إلى الأفلام، ما ينبغي أن نضيع دقيقة واحدة في هذه الأيام المباركات في الشهر المعظم في البلد المعظم. من خسر فيه فقد خسر والعياذ بالله. कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम इस घर की हुर्मत को सामने रखते हुए अपने वक्त को गनीमत जाने और अपने लम्हात को गनीमत समझते हुए हमा तंग अल्लाह ताला के जिक्र व अज़कार में रहें, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते रहें, तौबा करते रहें और कुरान पाक की तिलावत करते रहें और अच्छी बातें करते रहें। और हमारी इस मुद्दत में कोई ऐसा मिनट नहीं गुजरना चाहिए मगर ये कि हम उसमें हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहें और हमारी जुबान अल्लाह ताला के जिक्र से तरोताज़ा रहे, क्योंकि ये अय्याम मुबारक बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो हमें चाहिए कि इस महीने में और इस मस्जिदुल हराम में कि जिसकी फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाई है कि अगर कोई शख्स इस मस्जिदुल हराम में एक नमाज अदा करता है उसको 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है। तो कौन शख्स है कि 1,00,000 नमाजें अदा करे? एक नमाज अदा करने से 1,00,000 नमाज का सवाब मिलना किस कदर बड़ी फजीलत है। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार करें और खास तौर पर तकबीर कहें, अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान करें कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हम ये जिक्र करें बाजारों में, मस्जिदुल हराम में, अपने घरों में आते जाते हुए। वो क्या अल्फाज हैं? वो ये हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन अल्फाज का बार बार विर्द करें और हम अपने वक्त को जाया ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये कीमती वक्त किसी की चुगली कर खाते हुए, किसी की गीबत करते हुए गुजर जाए, या कोई बुरा कलाम कहते हुए गुजर जाए, या हमारा ये वक्त बेहुदा गोई में गुजर जाए, फिल्में देखते हुए गुजर जाए, बाजारों में गुजरते हुए गुजर जाए। नहीं, हमें चाहिए कि हम अपना ये वक्त बहुत कीमती समझ करते हुए इसको अल्लाह ताला के जिक्र अज़कार में और कुरान पाक की तिलावत करते हुए सर्फ करें। واعلموا يا إخوتي في الإسلام، اعلموا يا إخوتي في الإسلام أنكم أتيتم إلى بيت رب غفور رحيم، إلى بيت رب غفور رحيم يفرح بتوبة عبده العاصي، يفرح بتوبة عبده الراجع عن ذنوبه، يفرح بذلك ويغفر السيئات إذا كانت التوبة توبة نصوحة، بل ويقلب السيئات إلى حسنات كما ثبت في الحديث الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يكون في أرض فلا ومعه دابة عليها طعامه وشرابه في أرض صحراء قاحلة، ثم تضيع منه هذه الدابة التي عليها طعامه وشرابه فلا يجد لها أثرا، فيوقن بأنه من الهالكين، فيضطجع تحت ظل شجرة ويقول: أجلس ها هنا حتى أموت. ثم أخذته غفوة، فلما انتبه من نومه فإذا الدابة واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقام فرحا من شدة الفرح كأنه ولد في تلك اللحظة، وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، من شدة فرحه، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل بهذه الدابة. فلنرفع كف الضراع إلى الله عز وجل ولنسكب العبرات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ها هنا تسكب العبرات. ولنعرف أن الخلق جميع في حاجة شديدة إلى الله عز وجل، في حاجة شديدة إلى عفوه وغفرانه، في حاجة شديدة إلى أن يمنحهم الإيمان واليقين، في حاجة شديدة إلى أن يمنحهم الصحة والعافية، في حاجة شديدة إلى أن يمنحهم الرزق الوفير. فلا بد أن نستشعر هذا الأمر وأن نرفع كف الضراع إلى الله عز وجل سائلينه كل ذلك. فرماتے ہیں کہ برادران اسلام، تم اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے ہو، تم رب غفور الرحیم کے گھر میں آئے ہو، یعنی اس رب کے گھر میں آئے ہو کہ جو بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، اور وہ رب اپنے بندے کی توبہ سے بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور توبہ خالص کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاصا ہے کہ کون شخص ہے اس کائنات میں کہ جو اپنے کسی خادم سے یا اپنے کسی ملازم سے جب وہ بار بار کرتا ہے اور جب وہ بار بار توبہ بھی کرے اس سے خوش ہوتا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ وہ اپنے بندے پر بار بار توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک شخص جو چٹیل میدان میں نکل جاتا ہے سفر کرتے ہوئے، بے آب و گیا میدان ہے، اس کے ساتھ ایک سواری ہے، اس کی سواری پر اس کا کھانا اور اس کے پینے کا سامان ہے، زیادہ راہ اس کی سواری پر ہے، تو اس کی سواری گم ہو جاتی ہے۔ وہ میدان ہے کہ جس میں نہ پانی ہے نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، اس کی جب یہ سواری گم ہو جاتی ہے بہت پریشان ہوتا ہے، اپنی سواری کو نہیں پاتا، حتیٰ کہ وہ یقین کر لیتا ہے کہ اب میری موت یقیناً واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، یہ یقین کر کے کہ میری موت اب اس درخت کے نیچے واقع ہو جائے گی۔ اس حالت میں اس کو نیند آ جاتی ہے، تو نیند سے جب اچانک بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی گم شدہ یہ اونٹنی، یہ سواری اس کے سر پر کھڑی ہے اور اس پر اس کا سامان بھی لدا ہوا ہے۔ تو مسرت اور خوشی سے کیا بول بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ خوشی سے اور مسرت سے حقیقت کو بھول جاتا ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس قدر اس انسان کو اپنی گم کردہ اونٹنی کو پانے سے یہ خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے جب انسان میری طرف رجوع کرتا ہے، جب انسان میری طرف توبہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دستے سوال دراز کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو گرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آنسوؤں کو گرایا جاتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور استغفار کریں۔ آج کل پوری ملت اسلامیہ شدید حاجت میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت رفتہ کو بحال کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلت سے نکال لے اور ان کو عزت اور شرف کا مقام عطا فرمائے۔ فالبشر لا يستغنون عن رحمة الله عز وجل ولا عن غفرانه، الأنبياء فمن دونهم منذ عهد إبراهيم عليه السلام وهذا البيت يحجه الصالحون يطلبون مغفرة الله عز وجل، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على وادي عسفان فقال أي واد هذا، فقيل هذا وادي عسفان، فقال لقد مر عليه هود وصالح على بكرين أحمرين خطبهما الليف وأزرهما العباء ملبين حاجين لهذا البيت. أولئك الرهط من الأنبياء الكرام جاءوا من بلاد بعيدة يركبون الإبل أو الحمير ويمشون على الأقدام بحثا عن رضوان الله عز وجل، فاشكروا الله على نعمه، إذ أنتم الآن تستقلون الطائرات والبواخر وتسكنون في الأمكنة المكيفة، فعليكم أن تتصوروا تلك المشاق التي كابدها أولي العزم من الرسل ومن الأنبياء الصالحين يركبون الإبل مع الصحاري القاحلة بحثا عن رضوان الله عز وجل، حيث دعاهم إلى حج هذا البيت، حيث دعاهم إلى تعظيم هذه الأماكن المقدسة والخضوع لله عز وجل في هذه الديار الطيبة. فرماتے ہیں کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے کبھی بھی مستغنی ہی نہیں ہو سکتے، ہمیشہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کے محتاج ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی اس گھر کی طرف آتے تھے محض اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وادی اسفان سے گزر رہے تھے تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کون سی وادی ہے، اس بستی کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا اس بستی کا نام اسفان ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس بستی سے حضرت ہود اور صالح علیہ السلام گزرے تھے اور وہ دو سرخ گاؤں پر سوار ہو کر اللہ کے گھر آئے تھے محض اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہوئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ مشقتیں برداشت کر کے اور ریگستانوں کو عبور کر کے، چٹیل میدانوں کو عبور کر کے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اس گھر میں آتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہتے. اور آج کل ہم اللہ کی نعمت سے جہازوں میں آتے ہیں، بحری جہازوں میں آتے ہیں، ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے ہیں اور ہر قسم کی سہولت ہے. اور اس زمانے کا بھی تصور کیجئے کہ جب لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر آتے تھے، گاؤں پر اور خچروں پر سوار ہو کر آتے تھے، کس قدر گرمی اور سفر کی صحبتوں کو برداشت کر کے آتے تھے. آج ہر جگہ سہولت ہے، ایئر کنڈیشن جگہ میسر ہے، گرمی کا احساس نہیں ہے. تو ہمیں مزید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے مزید دعائیں کرنی چاہیے. واعلموا أيها الحجاج بارك الله فيكم بأن التوبة النصوح المقبولة عند الله عز وجل لها شروط ثلاثة لا بد أن نعرفها. الشرط الأول أن يندم الإنسان ندم حقيقي على الذنب الذي سبق أن ندر منه. الشرط الثاني أن يعزم في قلبه على أن لا يعود إلى هذه المعصية أبدا. الشرط الثالث أن يتحلل من هذه المعصية، فإن كان مالا سرقه رده إلى أصحابه، وإن كان مال يتيم أكله أرجعه، وإن كان مظلمة أو عرض تحلله من صاحبه لا بد أن يرجع الحقوق إلى أصحابها. فهذه التوبة النصوح لا بد أن تتحقق فيها هذه الشروط. فرماتے ہیں تو برادران توبہ کرنے کے لیے تین بنیادی شرطیں ہیں. کسی بھی توبہ کو پرکھنے کے لیے کہ آیا یہ خالص ہے یا غیر خالص، تین شروط کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے کیے گئے گناہ پر حقیقی طور پر ندامت کا اظہار کرے، پشمان ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آئندہ سے یہ عزم کرے اور پختہ یقین سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس گناہ سے چھٹکارا حاصل کرے. اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کے حق کو واپس کرے، اگر کسی کا ناجائز مال کھایا ہے اس مال کو واپس کرے، اگر کسی یتیم کا مال کھایا ہے اس مال کو واپس کرے، اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس آدمی سے جا کر اپنے ظلم کا اس سے معافی طلب کرے کہ میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دو. تو کسی بھی توبہ کے لیے یہ تین شروط کا پایا جانا نہایت ضروری ہے. وعلينا ايها الاخوه ان نعرف مغزى الاحرام الذي نلبسه، علينا ان نعرف مغزى الاحرام الذي نلبسه، فان هذا الاحرام قطعه هذا القماش الابيض الذي نلبسه يذكرنا بيوم نخرج فيه من هذه الدنيا، بيوم نخرج فيه من هذا الدنيا، يتبعنا المال ويتبعنا الأهل ويتبعنا الأقربون، فناتي عند القبر فندخل بهذا القماش فقط، وأما المال فيرجع، وأما الأهل فترجع، وأما الأقربون فترجع، فندخل بهذا القماش، وعند ذلك نلاقي مصيرنا، نلاقي مصيرنا كما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سوف أذكره لكم الآن. فرماتے ہیں کہ برادران ہمیں چاہیے کہ ہم احرام کی ان دو چادروں کے پس منظر میں ذرا غور تو کریں کہ یہ دو احرام کی چادریں ہمیں کس بات کی یاد دہانی کراتی ہیں، یہ دو چادریں ہمیں ہمارے کفن کی طرف یاد دہانی کراتی ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اپنے ساتھ سوائے ان دو چادروں کے اور کچھ نہیں لے جاتا، قبرستان میں اس کے ساتھ اس کا مال جاتا ہے، اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، اور اس کا ثالث مال والاہل والاقربون، اس کا مال جاتا ہے، اس کے گھر والے جاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر اس کے رشتہ دار جاتے ہیں. یہ تین چیزیں اس کے ساتھ قبرستان میں جاتی ہیں. تو جب قبرستان میں پہنچتے ہیں تو یہ شخص صرف دو چادروں میں قبر میں داخل ہوتا ہے، اس کا مال بھی لوٹ آتا ہے، اس کے گھر والے بھی لوٹ آتے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی لوٹ آتے ہیں. فالحدیث رواه البراء بن عازب من الصحابة الأجلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة من السماء كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيأتي إليه ملك الموت فيقول له: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رضوان الله عز وجل، فتخرج النفس خروجا طبيعيا طيبا كما تسيل القطرة من فيء السقاء، فيستلها سلا خفيفا، فإذا خرجت الروح من البدن فإنها لا تلبث في يده إلا ويأخذها الملائكة الذين نزلوا من السماء فيضعونها في ذلك الحنوط وذلك الكفن، ويخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها إلى السماء فيستفتحون لها باب السماء، فيسأل الملائكة الذين في السماء الدنيا فيقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ فتقول الملائكة: فلان ابن فلان بأحب أسمائه وأحسنها التي كان ينادى بها في الدنيا. فعند ذلك يأذنون له حتى يأتي إلى رب العزة والجلال، فعند ذلك يرجعه الله عز وجل إلى الأرض، لأن الله عز وجل منها خلق الناس وفيها يعيدهم ومنها يخرجهم تارة أخرى. فإذا دخل في قبره أتاه ملكان فيقعدانه فيجلسانه فيقولان له: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون: صدقت. فيفتحون له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويوسع له في قبره وينور له فيه، فيقول: ثم يأتيه رجل جميل الوجه فيقول: من أنت؟ فيقول: أبشر بالأمر الذي يسرك. فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة لكي أرجع إلى مالي وأهلي. فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اگر وہ انسان نیک اعمال کرتا رہا، برائی سے روکتا رہا اور برائی سے باز رہتا رہا، اچھے کام میں مگن رہا، تو اس کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں آسمانوں سے، ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، تو اس شخص کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نفس طیبہ، اے پاکیزہ جان، اپنی روح، اور روح کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اطمینان اور وقار کے ساتھ نکلا، یعنی اس شخص کی روح بہت ہی خفیف انداز میں نکلتی ہے، ذرہ بھر بھی تکلیف نہیں ہوتی، پھر وہ فرشتے اس کی روح کو کپڑوں میں رکھ کر، خوشبودار کپڑوں میں رکھ کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، جب آسمان پر پہنچتے ہیں تو آسمان میں رہنے والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس خوش قسمت انسان کی روح ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی ہے، حتیٰ کہ اس کائنات میں بہترین جو لقب استعمال ہو سکتا ہے وہ لقب لے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی یہ روح ہے، تو رب تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا میں لٹا دیتے ہیں، کیونکہ انسان اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اسی مٹی میں اس نے جانا ہے اور پھر اسی مٹی سے اس کو نکالا جائے گا، تو جب اس کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ من ربو کا من نبی